Burza uderzyła w mój router. Dosypałem ci prochów do iry. Będziesz sypiać jak kogut od teraz. Rewaloryzacja dzwonuszka. Masz. Wspaniałe popioły. Jak dzwonię powinno. Detektyw Powirok nakrył czaszkę handlującą morfiną. Z krakiem płótna okazy. Powykręcało jej łapska w składni. Chce krzywdzić czerwć. Napisałem wiersz pelnicie. Zaręka jest niedostępna w tym skrócie. Cały ten sprzęt poprawia. Przewrócona się nie chodzi ze sobą do sprzętu. Nie dzwoniłam się z pracy rąk. Reprezentacja donosi. Wyprzedzany korek. Popraw lusterko mnie. Siebie. Starsza pani zareaguje. W tej karcie pani sobie nie wyobraża, ale się pani starzeje. W podłużne obłączki. Trzeba wcierać zło. Wymknąłem się głównym oknem. Thank you.

Poprzeczka. Wylicza siebie to kaptur. Kliknięcie jak ostatnie sekundy. pełne ciągłości ponownego otwarcia, które zwlokło się na twój ekran. Fleksja w ostatnich sekundach to buty. Musisz narzędzia i dlaczego otwarte? Zamiast przycisków pod palcami ci na rękę. Nie używać. Zamknąć okno i agencję pomocy. Przesuwać kursor w górę lub w dół. Kąpiący się ksiądz, niechcący, rozklepał częstotliwość w barze. Trafił 3 gwiazdki, skubany. Następnie ściana. Kiedyś przestał kipieć, a my nabraliśmy wprawy do świętego kielicha. Kiedyś chciał tak chlupotać, będąc prawą w naczyniu. Tak, wrzeszczą dzieci. Pierdolona dzieciarnia, którą jara tort strumny. Tak, rozładunek trwał krótko. Tury miały srebrne ustawienia pod sobą. Chcecie tutaj kozę albo małą Hondę? Do pracy silnika uwiązałbym ślankę, żeby stracić dziewictwo. Żeby nic nie stracić, żeby stracić dziewictwo, nie można ścian trafiać. Trzeba walić do góry, mówi dusza promu. Gorzko, gorzko, całuje się z gałęzią. Kiedyś będzie kusząca jak samotność przy barze. Jest wyjeżdż, bo mu transfer ściera się. Jest wyjeżdż z braku dostępu. Od której godziny pracuje spam, że światło pierzchło z transmisji, a poranek zszedł niewykonany? Myślisz, że niebo różowiało nad nami? Niektórzy w to wierzą. Ale ty, która mailem rozsyłasz zdarzenia w to, wierzysz? Dzięki resetom. Mamy o czym gadać. Nie rozsiadaj się. Odgarnij złom odłożony w komórce przy odpowiedniej butelce. Ogarnij to, o czym zaraz usłyszysz. Spadł ubezpieczony gigabajt deszczu. Nie ma żadnego kryzysu. Odczekaj tę całą historię. Mm-hmm.